Golgota pe o cruce. Domnul meu Iisus se stinge, ochii lui blâns lăcrimează, în durere însetează. Ochii lui blâns lăcrimează, în durere însetează. Pentru vina mea el moare, colonar și țar de soare. Pentru lumea cu păcate, Domnul meu e dat la moarte. Pentru lumea cu păcate, Domnul meu e dat la moarte. Aș zbura de aș fi în stare, sus pe munte la izvoare. Și din munte să-i dau apă, să știu setea stâmpărată. Și din munte să-i dau apă, să știu setea stâmpărată. S-a sfârșit al lui durere, cine crede în el nu piere. Cine crede și-l primește, sufletul și-l mântuiește. Cine crede și-l primește, sufletul și-l mântuiește.